13 Melek'ten merhaba. Güncel elektronik kayıtlar arasında dolanacağımız bu geceki seçkimizi Londralı prodüktör Beatrice Dillon ile açtık. Dillon bir plak dükkanındaki mesaisinden yarattığı ses yerleştirmelerine sürekli müzikle iç içe olmuş. Farklı işitsel ve sanatsal mecralardan topladığı ipuçları arasında ilişkiler kurmuş. Ufak kaset denemelerini saymazsak ilk albümü olan Pen etiketle Work Around'a tüm vizyonunu berrak bir şekilde yansıtmış bir isim. Etnik müzisyenlerden avantgarde çelistlere kadar çeşitli konukları dahil eden sabit 150 BPM'lik bir tempo ve minimalist bir yaklaşımla deneysel bir dub üreten bu kayıttan Square Fist ile başladık. Devamını meşhur Berlin kulübü Berghain'in yerleşik DJ'lerinden olan Tobias Freund'un 4 keskin tekno işi ihtiva eden Osgood Tone etiketli 1972 kaydından parıltılı Schism ile getiriyoruz. Onun akabinde ise Itap Kyle'ın yine Osgood Tone'dan gün yüzü gören yeni EP'si No Love'ı ziyaret edeceğiz. İsim parçasına kulak vereceğimiz kayıt ilhamını geçmişte Sovyetler Birliği, Moldova ve Romanya'nın bir parçası olup şimdilerde Ukrayna'ya bağlı olan Kyle'ın kendisinin de yetiştiği Bukovino kentinin karmaşık kültürel ve siyasi kimliğinden almış. Seçkimizde yer vereceğimiz sıradaki iki müzisyen elektronik müziğin yeraltı mahzenlerinden çıkıp ana akıma karışmış isim bilinirliği yüksek şahıslar. İlki önceleri Manitoba mahlasıyla tanıdığımız, şimdilerde ana projesi Caribou dışında Daphne isimli pop seslerine daha açık bir uğraşla edinen Kanadalı prodüktör Dan Snaith. 6 yıl aradan sonra gelen yeni Caribou uzunçaları Suddenly, Snaith'in vokallerinde bolca yer veren, kolaylıkla takılanabilecek çengellere sahip bir iş. Bu kayıtta yer alan Never Come Back'in akabinde 20 seneyi aşkın süredir yürüttüğü faaliyetle nevi şahsında münhasır bir işitsel dünya yaratan Fortet mahlaslı prodüktör Kieran Hebden misafirimiz olacak. Önümüzdeki ay yayınlanacak 16 Oceans uzunçalarından gün yüzü gören Baby teklisinde vokaller Ellie Goulding'e emanet. We'll be right back. Sıradaki isim Aho San mahlaslı Fransız prodüktör Désir Niamke. Banliyö'de bir siyah genç olarak büyümeye, ayrımcılığa ve ırkçılığa dair deneyimlerinden beslenen müzisyen, işitsel olarak da kendi yarattığı araçlarla ve Borgel Art'tan aldığı ilhamla sentez ve simülasyon kavramlarına odaklanmakta. İlk kez geçen sene Berlin'deki Atonal Festivali'nde görücüye çıkan Simulacrum kaydından seçtiğimiz Simulacrum 2'nun ardından Şevel mahlaslı İtalyan prodüktör Dario Tronchin konuğumuz olacak. Müzisyenin bas yoğun, kütlesiz tarzından daha aydınlık, ritimlere ve sample'lara dayanan bir istikamete dümen kırdığı Alvin Unlocked kaydından Late Bloomer biraz daha seçkimizde yer alacak. Bir sonraki konuğumuzu 25 senedir yürüttüğü elektronikadan shoegaze'e uzanan geniş üretim yelpazesiyle tanıdığımız Death in Vegas'tan tanıyoruz. Oluşumun esas adamı Richard Fearless kendi ismiyle de kayıtlar yayınlamakta. Yeni albümü Deep Rave Memory'de müzisyenin Londra stüdyosunun etrafındaki endüstriyel manzaradan ilhamla geçmişe, antrepolarda yapılan izinsiz partilere selam gönderiyor. Yer yer ambient pasajlara, yer yerde dans pistine yönelik sekanslara yer veren kayıttan seçtiğimiz Acid Angels nabzı yüksek bir çalışma. Onun akabinde ise dehasını Kanye West'ten Björk'e birçok isimle yaptığı ortaklıklardan bildiğimiz Venezuela müzisyen Arca'nın 62 dakikalık yekpare bir eser olan ve ismi 5 tane at sembolünden oluşan yeni teklisine yer vereceğiz. Bu parçayı tanımlamak bir fili tanımlamak gibi bir çaba. Neresinden tutsak farklı bir şeye benziyor. Parçanın son çeyreğinden seçtiğimiz bir kesit az sonra Açık Radyo'da olacak. Kapanıştaki konuğumuz yine isim bilinirliği yüksek bir müzisyen. 2015'te Gliss Rifter kaydını yayınladıktan sonra ilgisini film müziklerine odaklayan, bir süre depresyonla mücadele edip meditasyona yoğunlaşan Dan Deacon, uzun süren sessizliğini Mystic Familiar uzun çalarıyla bozdu. Yine esnek klavyeler, oyuncaklar ve borazanlarla renklenen bu taşkın albümden seçtiğimiz Bumblebee Crown King ile bu gecelik veda ediyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.tumblr.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.